أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العلي العظيم. أنو دوا سو وأبيا تخشروسو فردوا سو نأبيا باني وسختمسو أول دجي ربط تما قبل سردادي چمخكي ها غربا ولا چكافران واغسود ولا دوغو ذكر سويو وس د مؤمنانو ذکر کیږي، یعنی د غربت ته ما قبل سره د تزاد دی، لکه سړی چې وای بروی اور اوبه دا سره زد دی جوړه جوړه ذکر کیږي. زموږ په علومو کې دا قاعده د الاشیاء تتبین بازدادها، هر شی په خپل ضد شمال میږي. نو مخکې هغه د کفارو باس وسو چې دغه نه اغلاز و په کفر کې بری بالبیع دا رقم روا ده لکه سود چې روا دی، معنا دا بګر سره ورسره مشابه کی، عملی هم په سود کې ولاړ و، عقیده یې هم د حل و، نو خصم دم کافر دی. نو چې د هغه ذکر خلاص اوس د مخلص مؤمن بیان راغی. نو اول دواره د مؤمن ایمان ذکر کی، ان الذین آمنو، دغه ایمان چې ذکر کی دا یا د کفر سره مقابله و ښکاره. پس اوغه کافر چې تیر سوی و هغه خو عمل د چا کاوه، د بدو عمل یې کاوه چې سود عقیده یې اما د کفر د ایمان یې مقابل سو. عمل یې د سود کاروبار دی، دلته الله په هغه مقابله کې وعملو الصالحات ذکر کوي چې هغه انسانان چې ایمان لري د هغو پر ضد و هغو ایمان نه درلود. هغه انسانان چې هغه څه شي عمل صالح یې کړي، هغه تیرو عمل صالح نه درلود، بد عمل یې درلود. مګر دا عمل صالح الله پاک مجمل ذکر کوي چې عمل صالح څه شي دی، نو ټولو نیکو اعمالو ته ورغله په تفصیل کې یو دوې نمونې راپورته کړې چې خاص بیا دغه عمل صالح و اقام الصلاة و اقام چې دی برپایه کړي ښه شایسته شایسته کوي اسولات المنز و آتو الزکاة و آتو او دی ورکړي الزکاة زکاتې ورکړي. ګوره دا دوې د زکات المنز دا د عمل صالح تفصیلي و نمونې یې پیش کړې. دغسې خو نو تا مجمل چې عمل صالح یې کړي څه خبر یم چې عمل صالح څه شي دی؟ الله وایي لکه دغه یې نمونې دي مهم. نو دغه مؤمنان چې ایمان لري عمل صالح کوي، لهم اجرهم، لهم د دوی دپاره اجرهم ثواب د دوی دی عند ربهم پنیز د رب د دوی. ګوره دوی ثواب لري. هغه تیر سوي کافران چې و د هغو په باره کې الله فرمایلي وه فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هغه د اور خاوندانو ثواب یې نه درلود او په اور کې همیشنی و. نو دغه ګرد مقابلې سره راغلې، د کفر سره امنو مقابل سو، د ربا د کار سره یې وعملو صالحات و اقامو الصلاة و اتو زکات مقابل سو، د دوژخه سره یې دا مقابل سو چې دې لره ثواب دی په نزد رب. ولا خوف بير نست عليهم پر دوی باندې په آینده کې چې دی الله پاک ته ورځي د ده دپاره هلته یو خطره یو خوف نه دی قائم. هغه سوال بیا په ذهن کې دی ګرځي چې په ورځ د قیامت خو انبیا له بیریږي او لیا له بیریږي، مال دا خو دی خپله بیریږي وامخستی، الله وایي زما د طرفه خطره نسته راځي. ولا خوف بير نسته، هیڅ یو ترس نسته علیهم پر دوی باندې چې دی ته هلته یو ترس متوجه. ولا هم يحزنون، او نه دوی غمجن کیږي پر څه باندې چې موږ په دنیا کې چې وو هغه څه ښه شیان مو د لاسه او ته دلته اوس څنګه ځای ته راغله، الله به هیڅ غم به نه وي. هغه د آخرت هر شی تر دې زر واره بالا دی، لا بالا پر بالا دی، ګسره تصور نه کوئ چې نو دته غم پر څه شي پیښیږي چې په دنیا پسې به ارمان کوي. ولا هم، او نه دوی يحزنون غمجن کیږي. اوس د بل آیات کریمه ته پسې راغلو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دا هغه شان نزول دی چې مال په مکه مکرمه کې بنو ثقیف او بنو مخزوم سره اوسېدل. د جاهلیت په دور کې چې مکه لا در اسلام نه و جوړه سوې، د نبی علی السلام د هجرت تر اتمه کاله پورې، ګوره دیارلس کاله پیغمبر پکې تیر کړي دي، په دغه وخت کې دا دار حرب د کفر ملک بلل کیږي. بیا چې پیغمبر ځینې مهاجر سو لاړې مدینې شریف ته، پیغمبر علیه السلام په مدینه کې لس کاله زندگی کړې ده، د اته کاله هم دغه مکه دار حرب وه، مکه دار اسلام نه و. پیغمبر ځینې تللی و، دلته د کفر قانون چلېدی. تر دغه وخته پورې دې خواته خو نو دا جاهلي دور و په مکه کې، نو دغه د جاهلیت په دور کې به نوسقي په بنو مخزوم معامله سره کوله. پر بنو مخزوم د دوی د سود پیسې باندې وې. دلته چې مکه فتح سول، اسلامي حکومت جوړ سو، اسلامي احکام جاري سول، دلته نبی علیه السلام پر مکه باندې والي مقرر کړ، حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه. یا بل داسې په روایت کې اختلاف راغلی، خو هغه د ده والي اریو چې و، و دې ته دعوه را پیښ شوه. ولې بنو سقي پراله بنو مخزوم چې ول هغه زموږ زوړ سود چې در باندې دی، هغه سود هغه ګټه هغه به راکړي. نو هغه ورته وویل چې اوس خو موږ ایمان راوړی دی، کلمه وویلې ده، مؤمن خو چې دی، نه د بله چا څخه د سود پیسې اخلی سي، نه بل چا ته ورکولی سي، دا خو حرام کارونه دي، مؤمن یې نشي کولی. دا موږ چیرې تیسته درکوو؟ خبره تر والي صاحب پورې ورسېدل. هغه وایي زموږ حق پر باندې دی، تا به اسلام راوړی، ما خو نه دی راوړی، د بنو مخزوم قبیلې اسلام راوړی، ته په اسلام باندې زما څه اوس ځان خلاصې، پیسې مې درباندې دي راکوې بې. نو هغه والي چې وخت یې ورسول علیه الصلاة والسلام ته ولیکي، نبی علیه الصلاة والسلام چې په دې باره کې ماته هدایت وکړه، زه د دوی سره څه وکړم، دغه آیات په هغه وخت کې نازل شو. نبی علیه السلام دا آیات ورته راولېږي چې حکم دغسې دی. نو دا آیات څنګه فرمایي؟ یا ایها الذین، یا هغه کسان آمنو چې ایمان مو راوړی دی، اتقوا الله، تاسې د الله تعالی څخه وبېرېږئ. تقوا د الله تعالی څخه وکي. بیره چې درته راله، نو په بیره کې ټول منکرات به راسړی نه کوي، ولې خدای د الله څخه بیریږي. خاص بیا دې کار ته متوجه سي، وذرو، او تسي پرېږدي ما هغه څه بقیه چې پاتې دي من الربا، د سوده، هغه د سوده څخه چې یو څه پاتې دي هغه پرېږدي. چې خوړلي مو دغه خو مو وړي دي، هغه ما د خلکو پرچم نوشي جانسه، دا پاتې زړی دا د سود مه غواړي. نو ان کنتم مؤمنین، ان کنتم کچیرې تسي یاست مؤمنین، مؤمنان است که مؤمنان است، دغه سود چې دی دا زړی بقایا وي، دا یې سره پرېږدي، دا یو بل ته مور لر ورکوي. اوس په دغه آیات کریمه کې چې دی، چې کېدای شي تاسو ورته متوجه سي، وذرو ما بقیه، تاسو پرېږدي هغه چې پاته دي، د څاڅه د زړه وخت څخه چې پاته دي، من الربا د سوده، دا تاسو پرېږدي. ان کنتم مؤمنین، که مؤمن یې، که واقعي د ایمان دا وکړ، نو د دې کار مطالبه یا ورکول دا دواړه بیا به تاسو مکوئ. نو فإن لم تفعلوا، كثير تسدى فعل نكوي، مثال پتور دلته د چش کوم پیل امر ته اوس دا غدي چې وزرو ما بقیه، هغه پاته شي دا پرېږدي، که ته پرېږدې نه کوي، نو خو که د الله د طرفه چې په کوم پیل ته امر سوی هغه ترک دي، دا وزرو هغه پیل ته نه کوي. فإن لم تفعلوا، كثير تسدى فعل ونكي نكوي، پرېږدې نه واغوري، فأذنوا، نو اعلان قبول کی. فأذنوا دا د جسخ دی، وای اذن بالامر اذا اعلم به، یو چاته خبر په یو کار ورکی، خبر په یو کار ورکی، نو دته مالا د شوتای. فاذن تس، خبر قبول کی، خبر واوري په چش، به حرب په جنگ، من الله د اعلی د طرف، ورسول د اعلی د رسول د طرف، علاوه ما چې کوم خبر ورکړ، دا د ست کی سب سی لک دا پرېر د پرېر دی نه، نو علاوه از ما د طرف جنگ اعلان درته وسه، جنگ در سره کوم. الله څنګه جنگ کوي، رسول څنګه جنگ کوي، مراد یې ځینې جهاد چې الله یو نو جهاد در باندې اعلانوم، مؤمنانو ته هم چې ورسي جهاد پر وکړي. و ان تبتم، او که بیا چیرې تاسې توبه وباسي، دغه جهاد چې در باندې اعلان شي، بیرته ته توبه باسي، بره وایا یا بس نیکم توبه مې ده، فلکم رؤوس اموالکم، فلکم ستاسې د پاره رؤوس، اغه سرونه دي اموالکم، د مالو است، چې موږ اصل مال ورته وای، چې چاته مو په سود لس روپۍ ورکړي دي، چې ماته په دوی میاشت بعد 15 لس راکړي، علاوه که توبه کړه خپل لسې واخه، اغه لسې تر اصل مال ویل کیږي، ا 15 روپۍ ته سود ویل کیږي، اغه پرېږده، اغه لسې ځنی واخه. و ان تبتم، که تاسو بیرته توبه باسي، فلکم سس د فار رؤوس اموالکم، اغه سرمایي ور اصل مال سس دي، سود نس وړای. لا تظلمون، نو دغه چې تاسو وکړ اصل مال واخی، لا تظلمون، نه به تاسو ظلم کړی پر چا باندې، هغه چې چاته دې پور ورکړی دی، کته دغه څه سود واخلي خو ظلم دې پر وکړي، چې اصل مال واخلي نو دا ظلم دی، دا خو دې خپل حق دی، نو تا به ظلم نه کړ. ولا تظلمون، او نه پر تاسو ظلم کول کړی کیږي، هغه ظلم بیا پر تا دادی چې هغه سړی درته وای چې یا در اصل مال څه کلا ولا کو کې، نو بیا پر تاسو ظلم وکړي، علاوه نه به تاسو ظلم کوي چې زیاتوب غواړي، نه به دې ظلم در باندې کوي چې هغه سر اصل مال نه درکې، کېدای شي په خبره تاسو وسپېږي. لا تظلمون، تاسو ظلم نه کوي پر چا باندې. پر هغه سړی باندې چا پیسې دي ورکړي چې تا ظلم ولې ونهکړې خپل راسل مال ځینې غواړې بالابوت خو ته نه غواړې چې واده په ظلم کښې سي هغه د سود بالابوت پیسې چې پاته دي ولا تظلمون نه پر تسې ظلم کېږي چې هغه سړی ستا څخه دا پیسې خپل راسل مال لا وګرځي چې نه درلره در کوم نه ته ظالم سوې نه مظلوم سولې دواړه کاره بره پسې راسل مال دې واخله اوس په دغه آیات کریمه کې خبره ده چې په ان لم تفعلو که تاسې دا کار نه کوئ دا سود نه پرېږدي نو فأذنوا اعلان قبول کوي بحرب په جنگ من الله و رسوله د الله و د رسول څخه د جنګ څه مراد جهاد سو د دې څه خو دا خبره وفهمول سوله چې که سړي ګناه کول سود خو به یو ګناه وي پر ګناهکار هم جهاد کېږي خو هغه دې کلمه وایي لمونځ کوي نو دلته تا د حرب جهاد مراد کې دا څنګه کېږي نو دغه ځای ته به سړی متوجه شي هغه به زده کړي هغه دا دی چې یو سړی چې سود نه پرېږدي که یې دا د دوو حالو خالي نه دی یا به دا رقم دی چې دا سود نه پرېږدي پسې که یې هغه بقایاوې هم غواړي سخت خپله خبره ولاړ دی نو دی که سره منکر دی دا د خدای خبره مني نه برای ته لکه ستا ملاصاب ستا د قرآن شریف خبرې خو دا مرتد دی مینا هم سره جلا ده دی که ته نو دا بیا مرتد ولې دی خو د آیات سر ته که وګورې ان الذین آمنو څه خبره را شروع ده پسې پسې ورته وګورې یا ایها الذین آمنو اتقوا الله خو مؤمن سره خبره شروع ده نو چې ته وار د واره مؤمن وي اوس د سود لاس نه اخلي سود چې کړی دي الله وایي مه کوه ته یې نه پرېږدي نو خو د هغه معنا چې د الله خبره نه مني نو مؤمن چې د الله خبره نه مني دا ته کافر نه وایي مرتد وایي دا خاص قسم کافر دی کافر خو بلته هم وکړي چې په دري کافر دی یا د هغه احکام جلا دي یو دغه دی چې پلای ایمان قبول کړی دی برای بیا دی مرتد سي د دغه احکام جلا دي د مرتد حکم اول د واره په شریعت کې دا دی یوازې په سود کې نه دی د هر حکم د سره یو سړی د دغه څخه د لمانځه څه منکر سو بل د روژې څه منکر سو بل بیا د زکات منکر دی بل بیا د جهاد منکر دی خو دی مرتد کېږي د مرتد حکم دا دی که نر وو درې ورځې وخت دی لري اسلام ورته وایي چې خپله مسله دې زما سره حل که د ملا سره یې حله یې د ډاکټر سره حلی د اسلام په کوم ځای کې ستا شک شبه ده هغه شک شبه به چې زه در خلاصه کړم که په دغه درې ورځې کې اندر د توبه وکړله صحیح دي که توبه ونه کړله اسلامي حکومت ته د سر ورکاټۍ بالا دی ختم دی پر کفر وژل کېږي که ښځه مرتده سوې وه ښځه وژل کېږي نه د ښځې دپاره په اسلام کې حکم دا دی چې هغه به اسلامي حکومت را ولاړ شي دا به بندي کړي چې بندي کړي یا به دا توبه کاږي بېرته به کلمه وایي سمه ده که توبه ونه کړه تر مرګ پورې په بند کې ده چې په خپله مړه کېږي نو د نر و د ښځې فرق یې ورلره ورکړي نر که مرتد سي درې ورځې بعد قتل کېږي ښځه که مرتده سي هغه بندي کېږي تر څو چې یا کلمه په صداقت وایي یا بېرته څه شي کېږي یا پر هغه کفر باندې په خپله دا مړه کېږي اسلامي حکومت حق نه لري چې مړه یې کړي د بند حق لري دا خبرې خو مزده شوې د مرتد مال څه رقم کول کېږي د مرتد مال بیا دا رقم دی چې هغه مال که ده در ارتداد د مخه ګټلی و چې هغه مرتد سوی لا نه و هغه مال چې اسلامي حکومت دی قتل کړي هغه مال د مسلمانو میراث خورو ته ورویشه کېږي لکه څنګه چې نور قانون د میراث هغسې ویشه کېږي هغه مال چې در ارتداد وروسته یې ګټلی دی هغه مال چې بیا دی د دغې هغه د اسلامي حکومت په بیت المال کې داخلیږي د مسلمانانو په نیکۍ او ښېګڼو کې مصرفېږي کېدای سي په پوهېږي نو مرتد ته خپل مال بیا ورکول کېږي خو نه ورکول کېږي یا د میراث خورو سو هغه چې در ارتداد د مخه یې ګټلی دی چا وروسته یې ګټل دی هغه د بیت المال سو نو بل بیا هغه دی چې دی دا د ربا د حکم څخه لاس نه اخلي خبرې نه مني زړه ربا غواړي تر تېرېږي نه دا خو بیا مرتد نه دی اوس نه بیا چې دی دی دغسې د خلکو پر چم لچر دی ګناهکاره دی مني یې چې ورته سود روا دی که ناروا دی به یا ناروا دی حرام دی خدای پاک یې نه خوښوي نو چې ورته ناروا دی که ولیکه بس دی نوباره ناري وي چې زه مجبور یم پلانه یم خو که یې لاس نه اخلي دا بیا دوه قسمه دی یو هغه قسم دی چې اسلامي حکومت په ده زور رسېږي لاس یې ورپېچلی سي چې زه درته مه کوه تېکې کلک یې وخوره په یا پیسې ځینې واخلي برهه بلته وایي واخله راسل مال یې د ده نور سود مه ورکوه ځینې واخلي دا سړی چې دی دا په دغه آیات کې ګر سره داخل نه دی چې دا دی که یي خو منکر هم نه دی مرتد سوی نه دی مګر کمزور هم دی حکومت یې لاس ورپېچی سي بل سړی دغه دی چې سود خو که یي چې ورته الال یې بولې وایي یا ناروا دی حرام دی زه یې کوم بس ما دا دنیا خوښه ده دا یې کوي چې اوس اسلامي حکومت ور املاک دی چې بیا دی اتحادیه لري دا چې یونین خلک ورته وایي یو پلاس سل پنځلس دغه دې سل یو نیم سل خانان دي لاس یې پر لور کړي دي ګرده ملک ته کانو کې کمپنۍ بندې کې پلانۍ بندې کې هلکه خو زه هم سود مه کوه د حکومت وس هم نه پرسېږي دا رقم په سامه باندې دغه سړی چې دی پر دې بیا جهاد اعلانېږي دا هم په دغه آیت کریمه کې چې دی داخل دی نو په درته آیت کریمه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ما درته ویل چې دا ست چې نفر جدا درې قسمه سه یو هغه دی چې د ارتداد درجه ته رسیدلې دي دوه هغه دی چې ارتداد ته نه دی رسیدلې د ارتداد ته چې نه دی رسیدلې دا بیا یو هغه دی چې بیا وسه دی که یې یې مګر چې په لغت او په سکو په چلاخ او په دغه او په کوړه یې ووایه برای پرېږدي ځینې اخسله ایم سي پی سي یم ځینې اخسله ایسي چې واخه اصلې ته دا ست دته مور کوه خپل رسول مال یې ورلره ورکړه دا کمزور دی د دې بعد دلته نه دی د دې بحث ته نه کېږي دا لکه بل ګناهکاره چې ګناه کوي سړی لاس وروپېچ بل دغه دی چې حرام یې بولي که پرېږدي یې هم لکه کار په لرې دی دسې په داسې ارتارونه درته جوړوي روډونه بندوي قیرو ته ورونه ور اچوي دا چې منه کوي ملک ته تکان ورکوي پر دغه هم جهاد اعلانېږي دغسې پرې اعلانېږي د قسم نه پر مرتدو پر کاپر چې اعلانېږي دغسې بیا در مردک باسي تر زه بیې ګولۍ وباسي خو حکومت خراب وي اسلامي نظام خراب وي ګرده ملک وینه دی ځېږي دا اوس نه وینه په ګرده ملک کې چې دی دوه درې سوه سود خواره جي لاسې سره ورکړي دي کمپنۍ لري دی ګرده حرام خورګۍ دی کوي مګر یو بل خورکۍ به ریړۍ چلوي لو صدرې به پنډ اغوستي بارونه به چل دی هغه ته لا وایي وای دا پاکستان هر وګړي پنځوس پنځوس زره کالداري قرضدار اوس ورته وایي چې ما کړي څه دي زه یو مړې خو زه ریړۍ چلوم زه چولې خرڅوم زه جواري پخوم زه پر چیش قرضدار یم خو تا قرضونه کړي دي خوړلې هم تا دې کمپنۍ هم تا سره کشفې دي قرضداره زه سولم ول چیش څه وکړل ول سکان څه ټوخوړل دا خلک مور سره مانی د پاکستان ار نه پرچه دي ار پرچه دي دوه نه قرضدار ده د سود خورو اتحادیه ده که دغه سي اتحادیه درلو ده د دې بل اس علاج نه کول کی جهال به پر اعلان یې تر مردک به باس چې ختم وکړل اگر د شخ کړه بره به قرار قرار سي مسكين بم پښون پوسه بل بم پوس وسه ګر د ملک ته ملونه چې ولې دی لکه د دریاب نه هم یو پلا د کاور کې وي دی وي خور کې بجه د بل خور کې څه چې اسلامي ملکونه دغه برباد دي د دوه سود خورو ده لاس جنو دغه دوه دلته داخل کی چې مال چې بچی قطر ته وکی سودخور څو قسمه سودره دا چې دای نه پریږدي یو د ارتداد درجه ته رسیدل دی وار د وار مؤمن و سود خوان در کړی در خپل خبرې نه تیریش دا بل هغه دی چې د ارتداد درجه ته نه دی رسیدلی بیا نو دوه قسمه دی یو کمزورې دی لاسې پیچای سي حکومت پی سی دین اخستلای سي چې بیر ته بل سړي ته ورچا ده په غصب په سود دین اخستلی بل دغه دی چې اتحادیه لري یونیونونه لري ملک غټ لوی کړی جوړه کړی ده دغه سړی هم دلته داخل دی دغسې وایي پورته ګوري بیا ترجمه ده فإن لم تفعلوا که تاسې دغه فعل نه کوئ چې الله وایي زه هم وزرو ما بقیه دا پرېږده تې پرېږدې نه نو دا څو قسمه یې دلته لانیسو چې دی نه پرېږدي یا مرتد دی یا دا بل زورور دی الله وایي فأذنوا اعلان قبول کوي بحرب په جنګ په جهاد من الله د الله د طرفه و رسوله د الله د رسول د طرفه الله وایي زه جهاد بیا در باندې اعلانوم هر څوک چې په هغه وخت کې مؤمنان دي د ایمان بیرغ په لاس کې دي هغو ته وایم چې د سر چټه د خلکو جمادی لله په خبره کېدای شي پوهېږي دغه رقم یې بره د مځکې د سره نیسي کوي سودخور بل علاج نه لري او هغه بل سړی چې دی چې کمزوری دی سود کوي پرېږدي نه هغه هغه دی چې مال په چلاخه سمېږي په لغته سمېږي لاس یې ورپېچې پیسې دی چې به کښای سي هغه بل څه چې وړي هغه ته وایخه دغه بل زورور چې نه کېدي پر هغه به جهاد اعلان دی پسې بلې جملې ته راځو د آیات وإن تبتم که مو توبه وایستله فلکم ستاسو د پاره رؤوس اموالکم د جهاد خلاص خپل راس المال دی واخله پیسې چې اته ورکړي د لسې دی واخله زیاتې بنو نه غواړي دغه جمله ته چې وګوري بیا کوم خبره ځنی مال میش دا مال میش یعنی کړي توبه نکشله نو خو راس المال هم نه درکول کیږي الله خو دغه سول کچې چیرې تاسو توبه وایسته تاسو تر اصل مال درکول کیږي هغه اصلي پیسې دې درکول کیږي کچې توبه نه ایستله پر هغه څه خب اثر به لبانی جادم در سره کیږي توبه هم نه کوي الله او هغه اصل مال دې نه درکول کیږي دا ولې نه درکول کیږي اسلام دغه څه بجند چې باره اصل مال نه ورلور وکړي کدا چې جمله ته متوجه است کړي توبه وکړ اصل مال درکول کیږي نو مخالفه خو هیڅ څنګه کدی نه وکشه نو نه درکول کیږي دلته بیا په دغه ځای کې دغه سود خور درې قسمه دي یو دغه دی چې د ارتداد درجه ته رسیدلې بل دغه دی چې ارتداد نه لري مؤمن خودی ایمان لري د سود لاس نه خو یو اتحادیه و یونین لري دی زور ور سره دی زور کوي د حکومت سره چې ولا کوي ځنی راو ګرځي بل دا کمزوري خور کوي دی دغه کمزوري سود خور چې دی چې مؤمن هم دی سود هم کوي کمزوري دی دا بدلته نه دی داخل بیا دغه دوا یادی چې الله وایي کجې توبه وکړه درکوم کجې توبه ونکړه نه درکوم د دې څه مطلب دی نو خو که مرتد یې د مرتد مال کله ورکول کېدی چې توبه هم نه کوي مرتد خو هغه دی قتل سو مال یادی وارث دی چې در چا د مخه ګټلې او تر استعداد د مخه چې در استعداد وروسته ګټلې واغه چا تور کول کېږي بیت المال ته جمع کیږي حکومت یې ځین جمع کوي دا بل سړی چې دا اتحادیه او یونین لري سود خور دی کافر نه دی د دې مال چې دی حکومت د سر خوم جهاد کوي د دې حکومت دی لکه د باغی

په دا کفر ملکو ته چې ولاړ سي هلته په دا هوټلو کې بس خمار بازار ناست دي، بیا اکثره ښایسته نجونې کښېنولي پر میزو د خمار یو ګیم ویښي دا خلک ورځي بس یو وار دا چې ورسره وکړي دا په ګټې د دوی چل زده دا خمار خو مسلک دی پر درېیم وار بار دونه تاوان در ورسي چې په پیا پرته ضرور په ځینې وخت دلته یو حاجي صاحب الله پاک دې وبخښي نو ده ورځي چې هر هوټل ته ورسم خدای چې دا زما شکل ته وګوري چې اجنبي دي نو زه یې پلا وار دا وار ورکېسم هلته یو ده ورسره ووایم هغه دی دستې په ما وګټي ابله زه هغه پیسې راواخلم هلته راسه خپلې چای راوغواړم بیا دا پشي پشي کېږي چې ته راسه دور ویسته ول زه خو نه چې وی مسلکي خو مربازه نه یم خو چې همدام یو تاوان دی چې ور ورسې نو دا پیسې ګوره شریعت روا کړي دي په رضایه درلره درکوي مګر هو که دا نه مناش دا طریقه چې ته کوې د طریقې باندې ته د حل حکم کوې طریقه یې سي ده ناروا ده لکه د هغه ښځې ده دې ناروا طریقه استعمال کړه مګر هغه بل دوه مسلې ته یې ځانه دي په حلاله نکاح باندې ورلره ورکړي هغه نکاح حلاله ده بېرته د آیت کریمه ته راځم نو الله عز وجل داسې وایي یا ایها الذین یا هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی اتقوا الله د الله څخه تقوا وکړئ وذرو تیسې پرېږدئ ما هغه څه بقیه چې پاتې دي بقایا وي من الربا د سوده څخه چې مال د بنو مخزوم او بنو ثقیب ترمنځ څه بقایا وي پاتې وي هغو غوښته الله ول دا پرېږدئ بلای مصر ورکوئ ان کنتم مؤمنین که تاسې واقعي مؤمنان یاست فإن لم تفعلوا كتس دغ كار نكوي زوان پريرد كي نپريرد كي يي نو چي كي يي اغا دوارا كم و يي پجي خاطر كي يي چي پريرد يي نه چي بارا مرتد ارتداد درجه تر رسیدل يي يي پجي خاطر كي مرتد خو نه خدا دي غټ يونين او اتحاديه لري زور كي برا و نروايه بولم كومه كدغ رقم كي فاذنون اعلان قبول كي بحرب فجهاد من الله اذا الله ده طرف و رسوله اذا الله ده رسول ده طرف بي اسلامي حكم دغ دي پر دغ دو خلق بني جهاد بي كيج يو پر مرتد سو بل دا بل سوك سو دا بل مرتد ندي خدا بي چه غط قوة برابر کري دي اسلامي ملك خرابينو و ان تبتم که متوبه بیا وایستل تاسې په لکوم ستاسې دپاره رؤوسو هغه رأس المال دي اموالکم د مالو ستاسې هغه وار د وار هغه د سر پیسې دي سود بیا هم نسي وړلی په دغه ان تبتب کې بیا دا خبره سو که چې توبه ونه کړه خو نو نه درکول کېږي رأس المال هغه بیا دا دوه نفر دي و هغه مرتد دي نو خو ده ته هم رأس المال نه ورکول کېږي یا د ده د میراث خور دي یا بیت المال ته ځي هغه د رشتېدا درست دی که دا بل دي چې دا د قوت یې برابر کړی دي چې د باغي په ډله کې سو د ده رأس المال خو هم نه ورکول کېږي خو حکومت یې تر هغه وخته نه ورکوي چې دی توبه کاږي که توبه وکښم ورکول کیږي کمر سو په دغه کې ورسو کی ورکول کیږي ما حکومت خړای نه سی ور د واره چې دی ځنی زبطوله یسی ځنی منع کوله یسی د مرتد چې ګر سره منع کی ته د بل ته خمو وقت لري وخت پوری ادي ځنی منع کی لا تظلمون متاس ظلم کوي یعنی تاس ظلم نه کوي په دغه طریقه کې شر اصل مال وخت پر بل مسلمان یا پر بل عاجز ظلم جن پر وکي ولې خو خپل پی سي ځنی وخت بالا بده نه وخت ولا تظلمون او نه پر تاس باندې ظلم کول کیږي چې دغه طریقه خپل کې چې اصل مال واخلې پر تا ظلم نه کیږي څه معنی هغه بل به حق نه لري چې هاي ما خو د کلو تا ته زړه راکړي ته خو نو ست خورې وي ولا کدي وسنه خپل لسیلا ده دغه ظلم مال پر تا باندې کې راغت يم وو بوله چې ته نه به دغه کار مکوو هغه چې حق یې دی چې ادر کړی دغه خو ورک دغه ظلم ما خلاص کړو پر د باندې به ولې ظلم کې شه د در اصل مال بار بیان نور لرو کې نو د اسلام دین دغه سی او د وفا دغه رقم دی د رحمت دین دی صدقور ته وای وای پر تام ظلم نه کړ دا بل څوک مونږ پر دم چې پر تاسو ظلم وکي مونږ ته خیر ته دغه نه مړه کوي چې په ګرد ملک اعظم کې مله ته پمړی شي په ار خارجي ملک چې دې ستا بنګلی او شیان ولاړ دي دغه رایت کې لایز به شه لایز به شه دا نو یو سوج لاس سره ور کړی ار دنیا دار دا رقم نه دی د صدقور اکثر هغه کسان چې دغه دنیا مش په زین کې نصره واستلې دا د کور غلې دا چې دا یو موټر دوال لري ته نه ویل کیږي هغه غټ غټ چې دا ملک ته قانون او کې اتحادیه لري چې بار د حکومت واسه نه پرسی ورته عاجز لکه دا اوس د مازی حساب سره شروع دي دا غر د ملک لکه قبض چې دا غره کم ولې خپل هغه څو مردار خواري چې هغه لاس سره ورکړي دي حکومت و د خپل اجرات ته نه پریږدي په دغه اوس وخت کې د زور سره وی خپل حرام لایې ته ځان جوړی چې په کلو کلو یې کړی دی حساب ابي نور له ورکی نو دا دغه خطرناک دی ځکه جهاد کړی بن الله عز وجل اعلان کی د جسب بل مسلم زدس ویل کداغه د ست په مسله کې چې په خبره سر خلاص زموږ ټول د پیق کتابونه وای وای یو قوم دار کم را ولاړ سګر سره اذان پریښو اذان خو سنت کړی اذان نکین حتی سنتیه پریښول الکان سنتی چې موږ بلاد الکان سنتو مرز نه اخته کیږي یو چا پر غوږ ولر ور کړی دغه قوم چې اتحادیه جوړ کړي اسلامي حکومت ته جهاد اعلان کړي پر دغه ګرد کلی کې چې اذان موږ څنګه پریښی خلک بنوي نو دا خو به سنت ملا صاحب دغه اکبر پر مال لري چې پر ما باندې دا ګولې وچلی اسلام وایو در باندې لري تکم داره کمی چی شخصی سرده یکی اندک ایده یو چلاخه کشکی خو تا واس بسته کلی ده زن کلی دیگه دی حکومت مقابله که پا گردو مازان پریشده پا گردو مسونتی پریشده یا پا گردو اتفاق سره کرده چی گرده بجیر خروی حکومت لوی لاست آزاد ولا کرا بنی پریشده برا کسی مجره خود پی اسلام که ده سنت درجه لری اگه بی جهات پر اعلانیجی یعنی ار کار چی داغ سفج مواری بنی شروع شد اسلام خلاف مقابله تا زن تیاری پا اگه صورتو که اسلام ده جهات ده اعلان حکم پرکی لکه برا و یو جهات پا مقابله که ده چاجی ده کپر دی بل جهات پا مقابله که ده فساد دی ده داغ آیات تیس دوار جهات ده کرا چی ده دوار پی اسلام که مشروعیت لری دوار جایز دی که ده اگه زورت پیشیج که ده اگه زورت پیشیج نو ده جهات به انکار بیم سره اینکی که اغی ام پی اسلام که شاخ دی که دا بل دا پساد پر زدی دا کپر پر زد ندی دا خون دا مسلمان سر که مسلمان پساد تر ناتر رجد دا غا جهاد مشروعیت پی اسلام که لری نو الله عز و جل دا طول احکام و اعمال سمجھ پا وقت کرا و اسلام